महाभारत भीष्म पर्व। ओम श्री परमात्मने नमः। महाभारत सार। माता पितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे। मनुष्य जगत में हजारों माता पिताओं तथा सैकड़ों स्त्री पुत्रों के संयोग वियोग का अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और करते रहेंगे। हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम्। अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु विद्वान पुरुष के मन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊर्ध्वबाहुर विरोमेश न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थस्य कामस्य स किमर्थम न सेव्यते। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तो भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते। न जातु कामान न भयान न लोभान धर्मम तजे जीवितस्यापि हेतु नित्यो धर्म सुख दुखे त्वमित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य। कामना से भय से लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग न करे। धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य। इस प्रकार जीवात्मा नित्य है और उनके बंधन का हेतु अनित्य। इमां भारत सावित्रीं प्रातरुत्थाय यः पठेत् स भारत फलं प्राप्य परं ब्रह्मादि गच्छति। यह महाभारत का सारभूत उपदेश भारत सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर इसका पाठ करता है वह संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल पाकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। महाभारत स्वर्गारोहण पर्व।